یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، سکرا جب ساتیاں سرکار ہو تاری، سکرا کی جب ساتیاں سرکار ہو تاری، حسنِ کا صدقہ سرِ وادی ضرور آنا، حسنِ کا صدقہ سرِ وادی ضرور آنا، ڈر لگے بچا، سرکار برے خاتی میں سے مجھے کو بچانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب بچا، وقت نجوا ہونا جاؤں میں کہیں برباد، میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ، جب رو میرے کبھی میں کہا بچے مجھے قبر کی بحشت سے بچا خیر سے صدقے کے ہو سارے مرا دل پاتا خیر سے صدقے کے ہو سارے مرا دل ہو قبر کبھی لطف سے آسا دبارا جس وقت ان کی رے بکھرے آئی سوالا جس وقت ان کی رے بکھرے آئی سوالا جس سکھانا سرکار تم کے جواب سکھانا اور سن چچتا مجھے ایک جا میں پیلا Oh, مجھے دامن رحمت چھپانا للہ مجھے دامن رحمت چھپانا شیشے کا بہانہ اللہ جس کا بہانا ہو جا گا تاری بخش کا بہانا کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار گئے کیا ہو بلے بلے بلے ہو جا گا تار کی بخشش کا بہانا ہو جا گا تار کی بخشش کا بہانا ہو جا گا تار کی بخشش اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو جا گا تار کی بخشش کا بہانا ہو جا گا تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے ہو جا بہانا ہو جا گا تار کی بخشش کا بہانا ہو جا گا تار کی بخشش کا بہانا انشاء اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ